umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 listopada, jest 6. Michał Czerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uczniowie wrócą do szkół najwcześniej po feriach, informuje premier. Sędzia z Pensylwanii odrzucił pozew wyborczy sztabu Donalda Trumpa. Polacy na trzecim miejscu w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Szkoły pozostaną zamknięte do świąt Bożego Narodzenia, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Uczniowie wrócą do nich najwcześniej po feriach. Przy czym zaszła zmiana. Od razu po przerwie świąteczno-noworocznej zaczną się ferie zimowe. W tym samym terminie dla całej Polski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że uczniowie zdalnie się będą uczyć do 23 grudnia. Rząd podjął decyzję, że ferie zimowe, które do tej pory były w różnych terminach dla poszczególnych województw, teraz będą skumulowane w jednym od 4 do 18 stycznia. Przy czym dzieci zostaną w domach, bo będzie obowiązywał zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe. Szef rządu tłumaczył, że chodzi o to, by mobilność w tym czasie była jak najmniejsza. Żeby nie zamawiać wyjazdów, nie wyjeżdżać ani za granicę, bo może się okazać, że będzie potrzebna kwarantanna po powrocie, żeby siedzieć w domu, żeby przerwać ten łańcuch zakażeń. Premier mówił, że jest szansa, iż około 18 stycznia będą się pojawiały pierwsze dostawy szczepionek. Zapewnił jednocześnie, że rząd będzie wspierał branżę turystyki zimowej. Przedsiębiorcy otrzymają rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja jest formacją odpowiedzialną i reaguje w sposób adekwatny do sytuacji, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Goście audycji Śniadanie w Trójce rozmawiali o działaniach policji podczas ostatnich manifestacji w sprawie aborcji. Minister Spychalski przypomniał, że z powodu zagrożenia epidemicznego zgromadzenia są w Polsce nielegalne. W Polsce od pewnego czasu, nie ma co ukrywać, na potrzeby i przy dużym udziale polityków opozycyjnych są organizowane manifestacje. I to, czy politycy opozycji nazwą sobie te manifestacje spacerami czy zgromadzeniami spontanicznymi, nie ma naprawdę wielkiego znaczenia. One są w świetle obowiązujących przepisów nielegalne, bo przypominam, że mamy do czynienia z sytuacją pandemii. Zdaniem posła Jana Grabca z Koalicji Obywatelskiej policja potraktowała protestujących zbyt brutalnie. Władza postanowiła zaostrzyć politykę wobec protestujących. Dosyć wybiórczo, bo ja pamiętam 11 listopada i te obrazy bandytów rzucających kamieniami w policjantów, podpalających mieszkanie. I tam nie było tajniaków z pałkami teleskopowymi, a wobec bezbronnych kobiet, pokojowo manifestujących, pojawili się prowokatorzy, którzy tymi pałkami uderzali bezbronnych ludzi. Burzliwy przebieg miały protesty przed Sejmem i przed siedzibą Telewizji Polskiej. Policja użyła gazu łzawiącego przeciw części demonstrantów. Sędzia federalny z Pensylwanii odrzucił pozew sztabu Donalda Trumpa i nie zgodził się na wstrzymanie certyfikowania wyników wyborów prezydenckich w tym stanie. Sędzia ocenił, że pozew nie został poparty materiałem dowodowym. Prawnicy prezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiedzieli apelację do sądu wyższej instancji, a następnie do sądu najwyższego. Reprezentujący prezydenta Trumpa Rudy Giuliani argumentował, że sposób przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w Pensylwanii otwierał pole do nadużyć i że republikańskim obserwatorom ograniczono możliwość nadzorowania liczenia głosów. Sędzia federalny Matthew Brown odrzucił te argumenty, uznając je za spekulacje. Brown podkreślił, że wniosek prawników prezydenta Trumpa sprowadzał się do unieważnienia wyników wyborów w Pensylwanii, co mogłoby nastąpić wyłącznie po przedstawieniu dowodów na oszustwo wyborcze oraz przekonujących argumentów prawnych. W ocenie sędziego nic takiego nie nastąpiło. Prawnicy amerykańskiego prezydenta zapowiedzieli apelację potencjalnie do Sądu Najwyższego. Republikański senator Pat Toomey stwierdził jednak, że sztab Donalda Trumpa w praktyce wyczerpał wiarygodne opcje prawne podważenia wyniku wyborów w Pensylwanii. Prezydent Donald Trump nie uznaje zwycięstwa Joe Bidena i przekonuje, że podczas wyborów doszło do oszustwa. Wczoraj jego sztab poinformował o złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie głosów w Georgii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kamil Stoch nie był najmocniejszym punktem polskiej drużyny podczas konkursu drużynowego w Wiśle. Polacy rywalizację na skoczni imienia Adama Mamysza zakończyli na trzecim miejscu. Kuba Niziński. Trzecie miejsce na początek rywalizacji to dobry rezultat, ale przypuszczam, że apetyty były nieco większe. Wczoraj bardzo dobrze skakał Dawid Kubacki, bardzo równo Piotr Żyła i Klemens Murańka. Nieco słabiej spisał się Kamil Stoch, który po konkursie zdradził powody swojej gorszej dyspozycji. Ja sam zmagałem się z bardzo dużym bólem głowy, z migreną tak naprawdę i przez całe zawody, co też nie ułatwiało mi po prostu dobrego skakania. Dlatego koniec końców uważam, że wynik jest naprawdę bardzo dobry. Wczoraj konkurs, podobnie jak przed rokiem, wygrała reprezentacja Austrii, Niemcy na miejscu drugim. Dzisiaj konkurs indywidualny, w którym zobaczymy 11 Polaków. Przypomnę, że kwalifikacje do tej rywalizacji wygrał Kamil Stoch. Początek skakania o 16:00. Relacje z Wisły w serwisach Trójki i w trzeciej stronie medalu, a więcej o skokach narciarskich w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno i z przelotnymi opadami deszczu w górach i na Podlasiu. Opady śniegu, wszędzie porywisty wiatr od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada. Dzień wzeszedł dla was ta noc. Pamiętajmy 29 listopada. Rocznica wybuchu powstania listopadowego. Kampania społeczna Fundacji 1863.pl. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. No i posypały się premiery płytowe tej jesieni. Przed nami kolejna odsłona. Z wielce nietypowym tekstem. Proszę posłuchać. Zakochał się Pan Bóg na wiosnę być może. Gdy ujrzał ją w sobie w błękitnym kolorze. Więc niebo otworzył, by cieszyć jej oczy. Dał ziemię jej stopą, wiatr dla jej warkoczy. Zakochany Bóg, zakochany Bóg, zakochany Bóg, Bóg zakochany. Zakochał się Pan Bóg jak licealista. Darował jej słońce i gwiazd 1300. Wciąż myślał z czułością za mało, za mało. I drogę jej mleczną do stóp wylał. Zakochany Bóg, zakochany Bóg, zakochany Bóg, Bóg zakochany. Zakochał się Pan Bóg, nią oczarowany. Rozrzucił galaktyk kosmiczne polany. Pozbierał księżyce w korale. Zakochany Bóg, zakochany Bóg, zakochany Bóg, Bóg zakochany. Zakochany Bóg, zakochany Bóg, zakochany Bóg, Bóg zakochany. Sonet, uwertura, tak to nazwałam, uwertura do płyty Odmawiam. To najnowsza płyta Magdy Anioł. Witamy Cię, Magdo, pięknie. Państwa. Witam wszystkich, bardzo mi miło. Magdo, słyszymy się po latach z Twoją nową odsłoną płytową. Powiedz nam, nadal jesteś najbardziej znanym polskim aniołem zaraz po Stanisławie z Alternaty? Nie wiem, nie do mnie to pytanie chyba, ale no jakoś tak nie słyszałam, żeby ktoś o takim nazwisku szerzej istniał, bo ja to tak nie za bardzo szeroko, ale może jakoś tam się utrzymuję na tym swoim stałym średnim poziomie. Stanisław to już chyba, że tak powiem, po nim te wszystkie echa minęły, bo to już dawno, dawno. Chociaż ja uwielbiam wracać do tego filmu i oglądam, bo jest tylko jest okazja. No mam wrażenie, że czasami z łezką w oku, tak. Kiedy jest okazja, to wracamy do tej rzeczywistości z taką myślą, jak dobrze, że nas to ominęło. Minęło nas, w sensie ta epoka, tak? A ja chyba nie. Ja nie wiem, czy dzisiejszy świat mi się mniej chyba podoba niż te walące się budownictwo tamtych czasów, niż te wszystkie takie klimaty klatkowe, nie wiem, cieciowe i w ogóle. Dzisiaj świat jest za szybki dla mnie. Ja gdzieś tam utknęłam w jakichś latach, nie wiem, 90. może, 80., 90., gdzie byłam albo dzieckiem, albo nastolatką i im dalej, tym gorzej, takie mam wrażenie, nie wiem. I daje tak się tak żyć trochę w rozkroku między tymi dawnymi latami, a tą dziką nowoczesnością? Znaczy ja jestem, zawsze o sobie mówię, że jestem człowiekiem analogiem i bardzo mi ciężko jest zaakceptować i jakby używać tych takich dóbr cywilizacyjnych, począwszy od zwykłego aparatu, który jak miałam na kliszę, to bardzo sobie to ceniłam, bo robiłam tylko 36 klatek i więcej nie mogłam. A jak złapałam tą cyfrę, to po prostu końca nie było i potem tysiące, miliony tych zdjęć się mnoży i nie wiadomo, jak to wybierać. Teraz miałam taki problem, robiąc fotoksiążkę w córce i właśnie z tysiąca zdjęć wybrać tam set, to jest ogromny problem. Bo tak samo te wszystkie właśnie telefony z dostępami, te wszystkie internety w małych urządzeniach. Nie to przerasta, powiem szczerze. Ja jestem przerasta naprawdę... Cię ta możliwość nieograniczonych tak. wyborów? Też. I właśnie ten świat taki SMS-owy, taki szybki, taki właśnie biegnący do przodu i z rozrzewnieniem wspominam takie czasy, kiedy żeby zdobyć jakąkolwiek informację, trzeba było się naprawdę postarać i trzeba było odwiedzić bibliotekę, pogrzebać w grubej książce, potem to spisać na kartkę, a potem to jeszcze przepisać z tej kartki na czysto. I mnie to po prostu fascynuje. I na przykład... Ale jaki charakter pisma miał piękny. No, na przykład jak jeszcze ja do dzisiaj piszę piórem, chociaż tak na co dzień trochę bazgram, bo mi się nie chce przykładać, ale umiem ładnie napisać. Natomiast w ogóle nie umiem pisać na komputerze i to jest, nie chcę się tego uczyć. Ja po prostu nie mam takiej potrzeby, wszystko piszę odręcznie. To jest też taki może mój charakterystyczny znak. Magdo, a twoje dzieci z kolei umieją zaadresować kopertę? Ręcznie? Dobre pytanie. To znaczy tak, ta starsza, najstarsza, która już jest dorosłą 25 pięcioletnią kobietą, no myślę, że ona tak jak była nastolatką, to zaczęła właśnie używać komputera i zdarzy się jej pewnie pisać normalnie, chociaż ta młodsza, która jest aktualnie 12-latką, ona jest takim typem, trochę po mnie odziedziczyła taką tak zwaną buchalterię domową, czyli notesiki, notatki i to się bardzo cieszę, że nie jest to takie dziecko typowo komputerowe, właśnie skupione na pisaniu na klawiaturze, tylko gdzieś tam te manualne rzeczy w rękach też robi, nie? No i w ten sposób słuchacze dowiedzieli się, co działo się przez tych wiele lat od ostatniej płyty do tegorocznej płyty Odmawiam w życiu Magdy Anioł. A czego odmawia sobie Magda Anioł? O mój Boże, to zapytanie wszystkiego. Nie lubię czerpać właśnie tak, jak teraz młode pokolenie czerpie tych takich dóbr właśnie cywilizacyjnych, wynikających z takich szybkich sposobów, nie wiem, z jakichś... Znaczy teraz o wiele jest pandemia i jest tak trochę inaczej, ale na przykład nigdy nie kręciły takie, nie wiem, na ostatnią chwilę jakieś wyjazdy, pakowanie się w 3 minuty. Ja jestem takim człowiekiem slow bardzo, nie? I no to musisz posiedzieć przed podróżą. Tak, ja się muszę w ogóle pakować tydzień i to w dużą walizkę, którą zapakuję do samochodu, a nie w jakiś kucimiętek, który po prostu chwycę pod pachę i wylecę z nim do samolotu. Nie wiem, marzę sobie, żeby siedzieć sobie gdzieś tam na wsi, zakopać się w jakieś fajne książki i kozę sobie kupić. Albo odkryłaś w sobie taką gospodarską duszę kobiety śląskiej, że teraz pieczenie, gotowanie, realizowanie się. Mam męża artystę, który jakby pewne rzeczy przedkłada nad pewne i dla niego sztuka jest zawsze na pierwszym miejscu, a ja się wkurzam jako ta właśnie śląska baba, która ma wpisany w ten mózg i w ten kod taki niemiecki śląski Ornung, takie porządek taki, ja dokładnie, to jest, wiecie, Śląsk tutaj ma dużo naleciałości i właśnie mówi się o takim właśnie śląskim Ornungu, takim po niemieckim, że tak powiem, gdzie, ale faktycznie ja tak jestem z domu nauczona takiego, mój tata taki właśnie był jest człowiekiem takim mega uporządkowanym, takim racjonalistą, takim prostym hopem ze Śląska. I on nawet ma śrubki w garażu właśnie podwieszone pod półeczką, przykręcone, każda śrubka, każdy rozmiar w innym słoiczku. No po prostu szok, nie? Jak się wchodzi do niego do piwnicy, to buty spadają z wrażenia. Natomiast no, u nas właśnie jest taki trochę artystyczny chaos i nieład. I ja tak się miotam pomiędzy jednym i drugim. Bo... Magda, tak naprawdę na Śląsku, no to rządziły zawsze kobiety, matki. Powiem tak. Znaczy u nas jest, mam wrażenie, tak raczej partnerstwo faktycznie, natomiast jest to fakt, że z powodu tego, że mój mąż jest takim artystą naprawdę 100% albo 200%, więc faktycznie ja tu jestem takim mózgiem, który o wszystkich rzeczach pamięta, czyta wszystkie newslettery, które przychodzą ze szkół dzieci, czy kupić na przykład papier toaletowy, bo już jutro zabraknie. Nie? To, ale gitary nie gubi w domu. Ależ, znaczy ja w ogóle to jestem zazdrosna o te gitary. No właśnie chciałam się o to zapytać. Tak. Bo on jest mega przywiązany do nich i bez przerwy je trzyma w rękach, jak nie jedną, to drugą. Chociaż czasami właśnie wnerwiam się z tego powodu, że za dużo czasu im poświęca. O, tak. Ale dzięki temu przyniosłaś nam nową płytę, powiedziałabym, że taką bardzo tak. dojrzałą. Posłuchajmy kolejnego utworu wybranego. Już ustaliliśmy z Adamem, że wybrałam na nasze spotkanie same ciężkie utwory, żadnych lekkich. Utwór kolejny, którego posłuchamy, nosi tytuł Symeon. Gołębic skrzydła białe, stoły twarde, drewniane, dzwonki monet srebrzyste, dymy święte, przeczyste. Kamień stopą gładzony, skoble kute skarbony, filakterie, efody, ludzi długie pochody. Bransolety i dłonie opuszczone w pokłonie, krew na stołach ofiarnych, modłów poszum, krzyk gwarny, rabini i prostacy, bogacze i żebracy, kapłani i celnicy, święci i grzesznicy. Pośród tłumu syn cieśli, tu we dwoje go przynieśli. Miriam błogosławiona proroctwem Symeona. Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jawę wyszły serc zamysły. Symeon. Niebanalne teksty i bawienie się konwencją, efektami teatralnymi, wyobraźnią. Płyta Odmawiam, Magda Anioł i Adam Szewczyk. No i jeszcze trzecia w duecie Małgorzata Nawrocka. Bardzo dojrzała twoja płyta, taka inna. Faktycznie słychać na tej płycie, że to jest płyta dojrzała. Kompozytora po 50, wokalistki tuż przed 50 i autorki tekstów też już po 50. W związku z tym jesteśmy już ludźmi no takimi dojrzałymi. Ufam, że właśnie tak jest i nie tylko, że tak powiem, w kalendarzu, ale też w naszych głowach i w naszych sercach. Faktycznie my byliśmy kojarzeni przez wiele lat taką muzyką lekką, niemalże nawet przeznaczeniem dla dzieci. To chyba do dziś czasami pokutuje i... Pokutuje. Tak, i jest to też trochę dla mnie takie, chciałabym jakby też uciekać trochę od tego, że już nie, ten czas się skończył, czas ziarna, czas, nie wiem, Arki Noego, niestety, no o tym mnie też przekonywał mój mąż, że jest taka potrzeba wśród publiczności, którzy przychodzą na koncerty, że też lubią słuchać starych rzeczy. I to jest prawda, że jak, no nie wiem, śpiewa Maryla, no to wychodzi i śpiewa tą Małgośkę Nieśmiertelną, czy tam coś innego, co już pewnie dawno nie chciałaby śpiewać. No bo jak to mówił inżynier Mamoń, lubimy to, co najlepiej znamy. No więc właśnie. I faktycznie no, robimy to dla ludzi i śpiewamy te staroci, choćby te Zaufaj i tam te właśnie pioseneczki i inne Puk, Puk, Puk i Pasterze. Choć ja naprawdę wolałabym tego nie robić. Ta płyta, ona była bardzo, znaczy ona też była długo nagrywana, długo do niej dojrzewaliśmy, do samego projektu. Była też jakby tworzona w takim czasie naszego, przepraszam, bo tutaj krzyczą mi tutaj, dzieci mi tu krzyczą, ale myślę, że to on mi za bardzo przeszkadza. Byliśmy przed taką decyzją, już trzeba coś nagrać, długo nic nie nagrywaliśmy, szukaliśmy jakby takich inspiracji do nowej płyty, no i tu Gośka się pojawiła ze swoją propozycją 20 tekstów do 20 tajemnic Różańca. Sporo jak na jedną płytę 20 tekstów. Tak, właśnie zastanawialiśmy się, czy to jest dobry pomysł, ale nawet miało to być wydane pierwotnie na dwóch płytach, po 10 piosenek, ale w sensie w jednym opakowaniu. Jednak stwierdziliśmy, że skoro to ma być Różaniec, no to musi być jedna całość, to musi być jakby zapakowane razem. Myślę, że też różnorodność tych piosenek, one się jakoś tak nie nudzą, słuchając je po kolei, bo każdy, no bywają zaskoczenia, dla mnie przynajmniej tak jest. I ja bym tę płytę podzieliła na takie dwa klimaty, taki właśnie radosny, lekki i drugi ciężki, refleksyjny, ciężki, aczkolwiek ambitny. Tak, bardzo. Tak. Symeon właśnie jest z tych takich bardziej ambitnych i niestety takie ambitniejsze i takie bardziej refleksyjne piosenki, one gdzieś tam spadają na ten plan dalszy. I te no płyty niesłusznie takie, zupełnie. No niesłusznie, ja też tak uważam, ale artyści czy tam no, twórcy mają taką ambicję, żeby zrobić coś takiego właśnie bardziej ambitnego, bardziej sięgającego głębiej, no ale spotykają się z czymś takim, że jednak te prostsze rzeczy się bardziej podobają. Ja pamiętam, że nawet za czasów naszych kantrowych, czyli zamierzchłe w ogóle czasy, jak pojechaliśmy do Opola na debiuty, to jeszcze właśnie Pro Country nas tam promowało, Jurek Głuszyk i Korneliusz Pacuda i tam też specjalne środowisko kantrowe. I graliśmy, my się uparliśmy z Adamem, żeby na debiutach zagrać taką piosenkę Co to jest? I to był taki trochę ciężkawy blues. Pamiętam, że potem już po tym Opolu były takie głosy i to nawet właśnie ze strony Prokanty, no a gdybyście zagrali piosenkę letnią, to na pewno byście wygrali, bo piosenka letnia była właśnie taka, no taka typowa, taka wakacyjna, lekka. Magdo, czyj to głos słyszymy na finał utworu Symeon? A, dobrze, że zapytałaś. Przejmujący bardzo głos, który mówi fragment właśnie Pisma Świętego, prawie że płacząc, łkając i połykając łzy, to jest Marcin Konik, to jest osoba niepełnosprawna z Teatru Exit, czyli kiedyś osoby, która, no nie wiem, może tylko patrzyła na telewizor z pilotem w ręku. Natomiast znalazł się człowiek, nasz przyjaciel z Krakowa, Maciek Sikorski, taki zapaleniec muzyczny, teatralny, postanowił tych ludzi przywrócić do życia i zrobił z nimi teatr. No to poprosiliśmy go o to, żeby on jakby to wykonał na koniec piosenki o Symeonie i myślę, że to się akurat mega jakby tam wpisało w klimat tego wszystkiego. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać utwór zatytułowany Getsemani. Leją drzewa w Getsemani, gdy nie ma ziemi ani nieba, gdy się przelewa czasu kielich na żniwo ojca, syn dojrzewa. Gdy z dala śpią uczniowie, a miłość łka zdradzona, zostaje ona, ona, ona. Gdy chłód przenika aż do trzewi, noc się skrada aż do serca, gdy oczy potem krwawym płoną i za murami już morderca, gdy w srebrze judaszowym nadzieja uwięziona, zostaje ona, ona, ona. Gdy zapadł wyrok pokryjomu, gdy biesy z piekła wypuszczone rdzewieją gwoździe w skrzyniach kata i rosną ciernie na koronę, gdy w bramach Jeruzalem ostatnie światło kona, zostaje ona. Getsemani, Magda Anioł z najnowszym albumem Odmawiam. Słowa Małgorzata Nawrocka, muzyka Adam Szewczyk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam cię, Adamie, pięknie, prosto ze Śląska. No witam serdecznie, bardzo mi miło, że mogę wisieć na tych falach razem z wami. Adamie, czy kiedy dostajesz takie teksty na biurko, jak teksty Małgorzaty Nawrockiej, no to jest wyzwanie dla kompozytora? No, dla mnie żadne. Jest to czysta przyjemność. I mówię to bez żadnej kokieterii, bez tutaj jakiegokolwiek popisywania się. Taka jest prawda. Teksty Gośki, zresztą my pracowaliśmy wcześniej, kilka ładnych lat temu, przy takim projekcie Strych z Aniołami. To była nasza pierwsza współpraca jako spółka taka piosenkopisarska. I ona była przesympatyczna i bardzo fajny owoc dała w postaci sali takich lekkich, ciepłych piosenek o aniołach. No a tutaj pamiętam dobrze ten dzień, kiedy zadzwoniła i się zapytała, zadała mi takie enigmatyczne pytanie: Adam, czy nie napisałbyś muzyki do moich 20 tekstów? No ja mówię, a dlaczego akurat do 20? Dlaczego tak dużo? No i ona wtedy zapytała o tajemnicę różańca i wszystko stało się jasne. Ta muzyka, która i zresztą teksty też, które tutaj przy okazji tej współpracy ujrzał świat, to jest coś takiego bardziej takie dojrzałe, bardziej takie przynajmniej miejscami poważniejsze. Takie no, teksty wiadomo, serio. Tak, tak. Zresztą sam różaniec całej swojej rozciągłości ma bardzo różne odcienie, nie? Od takich radosnych aż po totalnie takie poważne, smutne i refleksyjne. I to wszystko było w tych tekstach i to wszystko oddała muzyka. Dawałeś się ponieść emocjom zawartym w tekstach, tej zabawie, grze słowem bardzo często? Tak, ja uwielbiam Gośkę i jej poezję, dlatego że ona jest tak, z jednej strony bardzo takim sprawnym i wyrafinowanym posługiwaczem się słowem, ale z drugiej strony ona jest taka przejrzysta i lekka. Ja nie jestem fanem takiej siermiężnej, bardzo zawiłej poezji, gdzie taki prosty szewczyk jak ja od razu nie wie, o co chodzi, nie? A Gośka ma jedno i drugie, to co ja lubię, czyli ma pewne wyrafinowanie i pewien kunszt taki poetycki, a jednocześnie ma pewną prostotę, taką lekkość i dlatego uwielbiam, bo ja sam jestem jako kompozytor taki, nie? Mam trochę wiedzy na temat muzyki, mam więcej niż 3 akordy i tak dalej, ale generalnie jestem fanem tego, co jest proste, co jest takie nieprzekombinowane, jakieś nieerudyczne do bólu i tak dalej. I to, dlatego no, chyba tak dobrze nam się współpracuje, nie? To są piosenki, czy to są bardziej opowieści? Bo piosenka to jest z jednej strony gatunek dosyć lekki, który przede wszystkim wiedzie przez słowo, a muzyka jest trochę takim elementem działającym wokół tekstu, a tutaj to chyba jest jakiś momentami dialog między kompozytorem a słowem. Tak, zwłaszcza przy niektórych piosenkach, bo niektóre z tych kawałków, mówiąc potocznym językiem, są no, takie lżejsze ze względu też na to, co w tekście jest, ze względu na tematykę, ale niektóre są naprawdę takim zanurzeniem się, nasza twórczość wykracza poza formy takiej zwykłej piosenki. Na nasze spotkanie wybrałam same najcięższe. I ja się z tego bardzo cieszę, bo ta płyta po kilku ładnych latach nienagrywania czegokolwiek jest naszym powrotem do takiej działalności wydawniczej i myśmy przez te lata zdążyli dorosnąć i no, była w nas taka bardzo silna potrzeba, taki głód pisania rzeczy, które już są tylko i wyłącznie tym, co chcemy, tym, co mamy w sercu, a nie tym, czego by oczekiwała, nie wiem, publiczność festynowo dziecięta na przykład, nie? Ale na przykład na płycie znalazła się szanta. Tak, ale to było takie dosyć czytelne życzenie gościa, znaczy życzenie, sugestia. Tekst był napisany jako szanta i nie było opcji, no trzeba było pójść w kierunku prostej szanty, nie? Stylistycznie całkiem szeroki wachlarz, jeśli mówimy o muzyce. A skąd pomysł na taką teatralność, efekty, które jeszcze pobudzają wyobraźnię czy pomagają muzyce? No, no bawisz pomysł się tymi efektami. Tak, no mam do dyspozycji taki, a nie inny wachlarz możliwości tam software'owo-instrumentalno-wyobraźnieniowych. Sorry za te twory słowne, ale wiecie, o co mi chodzi, prawda? Wiemy. I bawię się tym. Po prostu siadam do tekstu, biorę gitarę, nie wiem, naciskam akord na moim klawiszu i się wylewa. I po prostu się wylewa. Nie ma w tym żadnego wyrachowania. Każdy z tych numerów, które jest na tej płycie, powstał w sposób bardzo naturalny. Naprawdę. Jest tylko jedyna piosenka, naprawdę możesz mi uwierzyć, spośród wszystkich 20, która na etapie już prób z zespołem zmieniłem jakby koncepcję na muzykę. Jedyna, która nie sprawdziła się, kiedy graliśmy to z chłopakami na żywo. Wszystko inne w zasadzie to jest pierwszy pomysł. I ja uważam, że pierwszy pomysł jest zawsze najlepszy. Można potem dopieszczać, podaranżowywać, tą czy w tamtą, ale ta pierwsza myśl, ta pierwsza rytmika, ta fraza pierwsza, to jest zazwyczaj to coś najlepszego. I tak było w przypadku tej płyty. I od razu wiedziałeś, że te elementy, które teraz stają się coraz bardziej popularne wśród muzyków, żeby wykorzystać, a to efekt elementu przestrzeni, a to dzwonki, a to świerszcze, a to przestrzeń przyrody. Tak, dlatego że ja uważam, że wszystko jest muzyką. Nie tylko to, co człowiek wykonuje przy pomocy swoich strun głosowych czy innych instrumentów, ale muzyką jest nawet cisza, która nas otacza, muzyką jest śpiew świerszczy, o którym wspomniałaś, muzyką jest szum wiatru, muzyką jest szum rzeczki i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie elementy, które tworzą muzykę wszechświata, one są brane pod uwagę, kiedy się tworzy coś, nie? I ja tak miałem, no. Czy Bóg to wróg? We krwi ubroczymy, nadszedł czas. My się z Bogiem rozliczymy, nasze i nie nasze winy. W twarz jak kamień mu rzucimy jeszcze raz. Tylko nocą, gdy sen ucieka, pytamy ile jest w nas człowieka i dokąd płynie dni ciemnych rzeka. Czy w pusty grób? I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce. Czy Bóg to wróg? Aż do ran. My przed Bogiem nie klękniemy, każdej kary unikniemy, nigdy jemu nie powiemy, ty się spał. I tylko nocą, gdy sen ucieka, pytamy ile jest w nas człowieka i dokąd płynie dni ciemnych rzeka. Czy w pusty grób? I tylko nocą zatłucze serce, jakby się bało, że jest coś więcej. Cień nam na szyjach zaciska ręce. Czy Bóg to wróg? Czy Bóg to wróg? To zupełnie inna stylizacja. No i skąd pomysł na taki dosyć mocno prowokacyjny tekst, mocny utwór? No wszystko zaczęło się od tekstu tutaj, jak w każdej z tych 20 piosenek. Tekst jest hardkorowy i czytając go, mimowolnie miałem obrazy biczowania pasji Gibsona. Tam nie było sielanki, tam było po prostu smaganie biczem. I użyłem środków muzycznych, które w jakiś sposób tę hardkorowość tej sytuacji oddadzą. Dlatego jest mocny beat perkusyjny, wokal przepuszczony jest przez to był chyba jakiś taki megafon, żeby nadać mu totalnej surowości. A dla kontrastu jest ten refrenik w tej piosence, który przenosi słuchacza z tego wymiaru, tego chłostania biczem, wymiar takiej refleksji, takiego zamknięcia się w jakiejś przestrzeni, która jest już poza tym światem. Chociaż jak słucham tego utworu od początku i od samego intro, mam wrażenie, że ta muzyka przenosi w takie ciemne ulice, blokowiska, brukowana ulica, garażowiska, taki klimat, garażowy no, trochę. Świetne skojarzenia i prawidłowe, no bo tam są, jest nawiązanie do takiego troszkę hip-hopowo, tak, takiego brudnego bitu miejskiego, no dokładnie tak, słuszne skojarzenia. Czy to była ciężka praca, poprawki, zmiany, powroty, żeby to dopieścić z taką świadomością, że wracamy i chcemy pokazać, jak dojrzeliśmy? Powiem tylko, jak powstała muzyka do pierwszej piosenki, do pierwszego tekstu, czyli sonet o Bogu zakochanym. To było tak. To jest jedyny tekst spośród wszystkich 20, który powstał wcześniej. To jest jeden z pierwszych w ogóle tekstów Gośki, jeden z jej ukochanych. I ja się nie dziwię, bo tak napisać o zwiastowaniu, to trzeba być nawrotką. Ja ten tekst wydrukowałem sobie na swojej drukarce czarno-białej, przeczytałem, tak jak się czyta wiersze, a ja tego nie robię za często, bo fanem suchej poezji nie jestem. Ja jestem fanem poezji połączonej z muzyką, bo muzyka daje taką nośność słowom, że hej. I proszę mi uwierzyć, ale kiedy czytałem ten tekst, to troszkę ciarki mnie przeszły. I w tym momencie wziąłem gitarę i to było trochę tak, jak w filmach bywa, że wziąłem gitarę, uderzyłem akord i ta fraza, ta muzyka, ona wypłynęła. Tam nie było żadnego kombinowania, to po prostu poszło i było gotowe. Natomiast problemy i jakieś tam schody były w momencie, jak zaczęliśmy już fizycznie tą płytę materializować, nie? Kiedy trzeba było wejść do studia, zacząć nagrywać, walczyć z akustyką, z ustawieniem mikrofonu, potem z miksem i tak dalej, i tak dalej. No to tutaj odczułem ciężar tej mojej pracy. Tak to było. Czy na Śląsku przetrwała tradycja muzykowania, takiego muzykowania w domach? Czy przetrwały te słynne śpiewy rodzinne u was, na które my tak z zazdrością trochę patrzymy? Powiem tak, najlepiej ten zwyczaj się nie ma, bo czasy są jakie są. Smartfony niestety na Śląsku też są i sieć i to bardzo skutecznie ruguje takie fajne zwyczaje naszego życia. Pandemia, która w tej chwili trwa i dosyć radykalnie zaingerowała w naszą codzienność, ona generuje pewne pomysły, które powodują powrót do takich zwyczajów domowego muzykowania. Pierwszy pomysł z brzegu. Zrodził się w naszej głowie pomysł koncertów domowych. Takich na czas, kiedy nie można organizować normalnych koncertów w klubach czy na, nie wiem, w salach koncertowych. Polega to na tym, że jak ktoś ma większy dom, zaprasza swoich przyjaciół, znajomych, zaprasza artystów, na przykład Magdę Anioł i Adama Szewczyka, którzy im w ramach takiego domowego koncertu na przykład grają koncert kolęd. To jest czas, który jest przed nami. I my kilka takich koncertów już mamy zaplanowanych i jest to forma domowego, czasami nawet rodzinnego muzykowania. A jest w Ślązakach gdzieś tam ukryta ta tęsknota za tymi śląskimi przyśpiewkami, piosenkami, które no, kiedyś były po prostu nawet ustnie przekazywane, gdzie tak, które się wiążą z taką tradycją rodzinną. Tak, wiesz, co ci powiem, kultura, która w tej chwili jest tam serwowana przez media i przez sieć, ona jest tak nachalna, ona jest tak napompowana tymi wszystkimi cyfrowymi wynalazkami, że tęsknota za taką kulturą, taką sztuką, tą pierwotną, tą dawną, kiedy nie było tego zadęcia, kiedy to wszystko było takie normalne, od serca, czasami niedoskonałe, ale prawdziwe, ona jest coraz bardziej odczuwalna. Zresztą taka jest historia w ogóle ludzkości, że są fale, nie? Że jest coś, co wymiera, pojawia się coś nowego. To nowe dochodzi też do jakiegoś punktu szczytowego, pojawia się przesyt i znowu pojawia się tęsknota za tym, co było. i tak dalej, i tak dalej. Jest ja coś szansa, czuję, że ten Śląsk zacznie znowu śpiewać, muzykować? No ja w to wierzę. Ja w to wierzę, dlatego że coś, co jest prawdziwe, naturalne, autentyczne i piękne, przetrwa. Ślązacy umieją śpiewać? Nadal? Dzieci? Bo to kiepsko jest trochę z tym naszym muzykowaniem. No kiepsko. Teraz i najpopularniejsze są piosenki One Direction i nie wiem, czego tam teraz słuchają młodzi. I oni chętnie by śpiewali takie piosenki niż jakąś tradycyjną muzykę swoich pradziadów. Nie? Wstydzą się tego? Trochę się wstydzą, trochę ich to po prostu nie kręci. No. Tam nie ma tych bitów, tam nie ma tej estetyki, tej maniery, która jest teraz w głosie każdej młodej dziewczyny. Ja tego też nie potrafię słuchać z Madzią, nie? Że teraz jest pewien taki, taka poprawność polityczna w pewnym wyrazie emocjonalnym. Nie? Wszystkie dziewczyny młode i chłopaki śpiewają na jedną nutę, która na pewno nie jest nutą polską, tylko ona gdzieś do nas nadleciała. No najprawdopodobniej zza oceanu. Sam jestem wielkim fanem bluesa i folku, ale jeżeli zapominamy o tym, co jest nasze i czego ci Amerykanie mogliby nam pozazdrościć, no to myślę, że to nie jest dobre. Zresztą niejaki skrzypek polski, legendarny, który nazywa się Michał Urbaniak, pojechał do Stanów i grał tym murzynom różne jazzy, bluesy. No i fajnie, ale jak zagrał im góralszczyznę, to oni zwariowali. Oni mówią, stary, co to jest? My tego nie znamy, to jest genialne. No. A Korona, kolejny utwór, to bardziej ballada. Tak, też po prostu, on też jest tak nagrany. To jest jedyny utwór na płycie, który w całości został w studiu nagrany na setkę. Czyli kontrabas, mój syn Mateusz Szewczyk, coraz lepszy, młody snajper, ja z Madzią i we trójkę żeśmy to zagrali na setkę i kurczę, powiem ci, że to słychać, że ten numer po prostu jest, żyje jak jeden organizm, jest też tak... Bardzo emocjonalny tekst. No, nie, świetny. Ja zwłaszcza te ballady, zwłaszcza tą część bolesną jakoś darzę takim sentymentem. Korona. Ballada. Mam wdzięku, by cię uwieść. Jak Jeremiasza z dawnych wieków. Już nie mam blasku, by oślepić. Twe mętne oczy, mój człowieku. Związane ręce nie uzdrowią. Obite wargi nie pouczą. Co chcą z ranami mymi robią. O moją suknię losy rzucą. Gdy jestem poniżony, zdeptany jak twój próg, poznasz mnie, czy powiesz, oto ból. Gdy cierń mą głowę dziobie, jak głodny mięsa kruk, czy poznasz mnie, czy powiesz, oto ból. nie masz serca, by mnie kochać. Nie masz rozumu, by strzegł duszy. Już nie ma raju w twoich oczach. Modlitwa twoja skał nie kruszy. Zgubiłeś arkę i tablicę. Prawo wyryte na sprzedałeś wrogom mą winnicę. Podarłeś wstrzępy łach sumienia. Gdy spojrzę raz ostatni spod opuchniętych powiek, czy poznam cię, czy powiem, oto człowiek, gdy w mojej krwi zatoną, odchłanie twoich win. Czy poznam cię, czy powiem, oto sen. Adam Szewczyk, kompozytor płyty, kolejnej płyty Magdy Anioł. Płyty odmawiam. A czego ty odmawiasz? Czego ja odmawiam? To wbrew pozorom to jest trudne pytanie, ale jeśli mam powiedzieć, to już w tym momencie swojego życia odmawiam pójścia na łatwiznę, bo kiedyś tego nie odmawiałem i nie opłaciło się. Tylko że teraz do tego dojrzałem, teraz to zrozumiałem. Adam Szewczyk, kompozytor, dojrzały kompozytor. Bardzo pięknie ci dziękujemy. Dzięki wam wszystkim. Pozdrawiam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magdo, nie byłoby Renaty Przemyk bez Anki Saraneckiej, albo byłaby już nie tą Renatą Przemyk, tak mam wrażenie, że nie, ta płyta nie powstałaby bez właśnie tekstów Małgorzaty. Słuszne spostrzeżenie, to naprawdę jest takie nasze trio, kombo. Przywykłam do tekstów Gosi, bo ona bardzo odpowiada mi, jeśli chodzi o jej styl pisania, bo ona właśnie czasami mówi o rzeczach bardzo takich oczywistych, nieoczywiście, nie wprost, w piosenkach takich z części bolesnej, tekst o tym, że rdzewieją gwoździe w skrzyniach kata, plastyczny wręcz opis tej całej sytuacji, albo na przykład głodny mięsa kruk, czyli tango nasze. To jest najtrudniejszy, uważam, tekst do identyfikacji, jeśli chodzi o całość płyty. Czyli utwór Puste Dachy. To będzie finał naszego spotkania. No, to jest piosenka, no jedna z takich bardziej charakterystycznych na naszej płycie, taka oryginalna, jeśli chodzi właśnie o i tekst, i muzykę. I tak jak powiedziałam, jest ten tekst bardzo dla mnie, przynajmniej był, bo teraz już jest oczywisty, ale był bardzo taki zakamuflowany, jeśli chodzi o jego przekaz. Na koncercie promującym naszą płytę para wyszła właśnie w pewnym momencie, para profesjonalnych tancerzy, i zatańczyli do tango do tego, co też było takim fajnym elementem scenograficznym do tej piosenki. Magda Anioł, Adam Szewczyk, Małgorzata Nawrocka, płyta Odmawiam i Puste Dachy. Dziękujemy. Bardzo dziękuję również.